إِنَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ انْتِقَامٌ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة ختم شوا مونگا پرون داغی امتیازات بیان کریو نن داغی مختصرا خلاصہ بیانو زکا چې اوه لشی ختم شي شیطان خوشاله شي چې دا یو صورت ختم شو خو مونږ دې چرته پریدو بچیا دسه دې نه پریدو مونږ بدا سو پورې به مونږ کې سایی ان شاء الله مونږ بدا درس جاری ساتو نو سورې بقره هغه څلور حصے وا اول حصہ کی اس بات دا توحید و دویم حصہ کی اس بات دا رسالت و دریم حصہ کی جہاد و سلورم کی انفاق و اول سر کی عظمت دا قرآن پا صفات و ثلاثہ و سرا چاگا یو دے الکتاب عظیم الشان کتاب دے دویم لاری بفیه شک پا کی نشتے دریم حدل للمتقین او بیا صفات د مومنان ذکر کئ د کمف کی سوره فاتحه کی ویل شی منعوم علیهم دا غی صفات بیانای پینځه چې مومن کی بدا پینځه صفات ایمان بالغیب او مانځه پابندې بکې مال به ورکې د الله فلار کی پنبی علیہ السلام به ایمان راوړي دا غه په کتاب باندې او په مخکینو کتابونو باندې او ایمان بالآخرت بکې او دا اول حصہ آغا پدری بابونو کی تقسیم دا یا سلور بابونو کی نو اول باب کی شل آیاتو ندی پدری شل آیاتو نو کی آغا دری ڈلو بیان کی گی او بیا پاگی باندی امثلہ ذکر کئی نو دلتا اولا دا مومنانو صفات بیان شو بیا داغی حکم اخروی او حکم دنیاوی آغا اللہ رب العزت بیانی پینزو آیاتونو کی بیا مغضوب علیہم پچاتی غضب کلیشوے دے کافران دی دو آیاتونو داغی بارا کی راوڑی او داغی حکم دنیاوی او حکم اخروی بیانی او بیا دا درے میں ڈلی بیان چه سور پاتحه که و دا ظالین وی آغا منافقین دی دا منافقین و بیان لگوگت کو زکا دا شیزون دیر زیاد پریتان و قبیحان مو نو دا دیو بارک آیاتون دیر راغلا دا غی آغا پلیت او صاف قبیحا اللہ رب العزت بیان کن او بیا مثالون بیان کن اول مثال دا کافر دا پارا او روز تا بیا دو مثالونا دا منافق دا پارا یو دا منافق اعتقادی دا پارا و بل دا منافق عملی دا پارا او دا مومن مثال تا ضرورت نو دیو وجن اللہ رب العزت دا مومن مثال ذکر نکو بیا دا یا ایوہ الناسو عبدونا اغا اصل دعوت توحید اغا اللہ رب العزت ذکر کئی چی دا یو اللہ عبادت وکی اللہ رب العزت یو ذات وحده لا شریک ذات وگنا پاغی باندی پینزه دلائل عقلیه ذکر کئی اول نمبر چی تمی پیدا کئی اول نمبر تمی پیدا کئی استابی دادا می پیدا کرو ازمکه می دل فرش گرزولی دا اسمان می دل چت گرزولی دا باران را ورون پاغی باندی میویر او باسم تالا بیا سمرا دا دلائلو ذکر کئی جی فلا تجعلو للہ دا دلائل اومنا نو چی دا دی اومنا نو اللہ لشریک ولی جوڑے بیا بیا اغا دلیل وحی ذکر کئی بیا زجر او رٹنا دا نمنون کو دا پارا او بشارت دا منون کو دا پارا بیا دفع دا وهم کئی چی اغا کافران او منافقین بویلو چی دا سنگ قرآن دے چی دا ماشی او دا شانتی دا قسم قسم زناورو مثالونا دا غی بحث پئی کی نو اللہ رب العزت دو فرمائن چی مثال دا دا انسان دا پوئی دا پارا دے دا نا چی غٹ سڑے بین آغا با غٹ دا چیانو مثال بور کئی نا مثال دا پوئی دا فهم دا پارا دے اغا دفع دا وهم اللہ رب العزت وکڑا بیا دا غین روستا نعام اربعا ذکر کئی چی گورا تاسو می دانش نشتک لئی تاسو ہی سمنوئی او تاسو لما جون در کو حیات می دل در کو او بیا دا دنیا منافع ماستاسو دا فارا پیدا کری دی او گورا آدم علیہ الصلات والسلام ستاسو دا ټولو بابا جان دے آغا ما پا ملائکو کی معزز وگرزاو آغا لمی شرافت ورکو او سلورم نمبر نعمتو چی گورا ستاسو دا نکنا لغزش شیو آغا ور تمام آب کو کلمات میں وطوروخو تلقین دا کلمو میں وطوروخو آغا میں وطوروخو دل پاغی باندی میں ماب کو بیا اغا خطاب خاص رو کئی پس دا خطاب عام نا فیا بنی اسرائیل اذکرو سرا دلتا اغا درے غلط صفتونا غلط قباحتونا دا یهودو ذکر کئی او دا غی پا مقابلہ کی درے خ صفتونا دا مومنانو ذکر کئی چی اغا یو دے تحریبو او بل دے کتمان حق او بل دے ترک عمل او درې خصی پتونا د مؤمنانو الله رب العزت ذکر کوي چې یو دې صبر بل دې صلات او بل ایمان بل اخرت بیا د یا بنی اسرائیل نه د دویم بنی اسرائیل نه د دین را خطابات سته شروع کوي اغه خطابات سته پاول خطاب کی اتن نعمتونه او دو نقمتین ذکر کوي اتن نعمتونه او دو عذابونه اول نمبر نجات من فرعون ګوره فرعون نما تاسو بچله تاسو بیا هم نسانی گئی او دویم نمبر نجات من الغر دار کې دونه می بچلې او دریم نمبر عفا عن القتل تاسو باندې د مرگ حکم هاتله او جزان مرګ یا غیت ما تاسو ته معافی وکړه او ایتاو تورات کتاب می دل در کو او دا شانتی حیات بعد الممات تو اغا مشران تری و موسیٰ علیہ صلات و سلام سر اللہ رب العزت اغا ملک لبی رجوان دیکلو او بل شپگم نمبر تزلیل الغمام دا وریزی سوری می پتا سورا وستو او بل انزال المن و سلوان من او سلوان می پتا سورا ولی گل او بل انفجار العیون من الحجر گورا دا گٹی نمی تاسو لچنی را ویستلی و تاسو نسمی دی نو قدوا عذابونا اول نمبر نزول العذاب من السماء دا اسمان اللہ رب العزت و بارا ولی گلا او بل ازلت الاحوان بسبب الكفران اللہ رب العزت دا زلالت سر دیو مقامت کرو زلیل اخوار شو پس او جبان دی چه نعمتونو نافرمانی وکړه بیا غا دویم خطاب کی دویم خطاب شروع کئی پاغی کی درې غلط صفتونا د پخوانو یهودو او سلور غلط قباحتونا د وسنو یهودو اغی کی اول نمبر نقض العهود گور وعده به ما تولی لکا کوهی تور چی پی اللہ رب العزت راوستو راکتا کو دویم نمبر حیل بی زبح البقر غوا حکم ده توشو چه غوا لالکی نو لالکی کنا ولی بیا چلو نگوری ولی بانی نده ولی قبری گه سنگ غوا لالکو رنگ بی سنگ ایزوان بودی بی سنگ بی او دریم نمبر قتل النفس سړی هو جو او بل قبیله ته واچو دا تاسو مړ کو. اول نمبر فتنه کی فتنه چې بنی اسرائیل کی راغلی دا هغه د جنۍ د وجه نه راغلی دا چې دغه سړی مړ کو دا هغه د لور په وجه باندې. او سلور غلط قباحتنا د وسنو يهودو اغا اول نمبر تحریف د الله په کتاب کې به کلمات بدلول. او دویم نمبر منافقت منافقین. او دریم نمبر اغا تقلید د راو د يهودو ول زمونږ پلاران په دې دین تل دي مونږ د خپل دین نه پریږدي. او سلورم نمبر مخصصین لانفسهم بالجنه زان به د جنت ټیکه داران حساب اول. او بیا هغه دریم خطاب پاری کې اتیان هم بالنواهی هغه نواهی ته راتل کول. او چې کوم شی حکم ورته شو نو دا غینه او منع کېدل و انکارهم من الاوامر. او بیا سلورم نمبر خطاب چاغه انکارهم من انبیاء السابقین مخکینی پیغمبران له انکار کاو. او بیا بل خطاب پنځم نمبر انکارهم من هذا النبی صلی الله علیه وسلم. اشپاگم خطاب آغا تتیمه ده دی پنځو خطاباتو دا خلاصه ده دی پنځو خطاباتو دا. او بیا حقین روستا الله رب العزت دا اول حصہ ختم کی چاگی کی توحید و او بیا اثبات دا رسالت پانگی مند شروع کی. آغا دا 97 نمبر آیات نا شروع شوا پانگی کی دفع دا شبہاتو دا یهودیانو او دا کافرانو مشرکانو نه شبهات کړی دی الله رب العزت داغه جوابونه ورکړي دي. اول نمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی وستا وته ډیر خسړی ته ډیر امانتدار سړی په پتا باندې رسول دا وحی راوړي دا زمونږ دشمن دی زمونږ نیکونه د وجل دی دا عذابونه راوستي چې هغه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دی تا ته به هم وی ته خسړی استاد صحیح نه دی ځکه دینه منم. دویم نمبر وای ګوره ته وای ډیر ښه سړی خو ستا مرګری سلیمان علیه السلام دی ته د هغه مرګستیا کړی د دې وجې نه ستا خبره هم نه منو. ولې وای هغه جادوګر و الله رب العزت د هغې جواب وکړو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی سحر هغه نه دی کړی شیطانانو سحر او کفر کړی دی. دریم نمبر شبها ګوره ته وای مونږ د سحر نه منع کې او هاروت او ماروت الله رب العزت په سحر نه ورالېږلی. الله رب العزت د هغې جواب ذکر کوي چې وما انزل علی الملکین اول هغه رالېږلی شوی نه وي او که رالېږلی شوی وي نو هغه په مین د فرق د ښودلو د صحیح دم او د سحر افرق خرگو تا خودو یاد امتحان دا پارا راغلی بی. او بل سلورم نمبر اعتراض چو گورا تمونگا دا صحیح الفاظو نا منع که اکم چی صحیح الفاظ دی مونگا تا داغی نا منع که اللہ را برزت ویق الفاظ نو آیا چی پاگی کی بود را دبای دی. پینزم نمبر دا تسنگ پیغمبری نن یو آیات تلاوت کی بیا سبال اگه دا ختم شو بیا بل نو اللہ رب العزت دا غی جواب وکو چی گورا آقا کی بستا پیدا نوا یا ستا پیدا یا میش دو پکی وا بیا روز تا غستا دا پار نقصان کرده دو نو اللہ رب العزت روز تا ستا دا پار بلا یاد راولی و لکا سنگا چی داکتر مریض تا دوائی بدلی تفصیل پا خپل زیباندی شوی دی. بیا ویلی دی یهودو چې ته مونږه د دې نه منع کې چې الله له مونږه بچی ګرځو ته مونږ ته وایه چې دې نه منع شئ نو الله رب العزت خو ځان له بچی نیولی دی العیاذ بالله الله رب العزت دعی پینزه جوابونه وکو یو سبحانه بل بل لهما فی السماوات والارض درین کل له قانتون سلورن بدیو السماوات والارض پینزن فإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون او بل اعتراض ویتم موسی پر خپل رسالت باندې خبري وکا الله دې زموږ سره ستا په رسالت باندې خبري وکي داغه جواب الله رب العزت ذکر کو وای دا الله قانون دا نه دی چې هر ځای ته فردن فردن او شخصن شخصن وای لکه څنګه چې ملک او قانون راځيږي باچا ټول خلق د ځان نه ځان نه وای اعلان وکي بیا که سړی غلطی کوي دا دغه خبره نه منظوریږي چې زه خبر نه مازان به خبره وکنه بیا شپږم او دوم او د اتم پمینز کی د دې اعتراض پمینز کی الله رب العزت درې خبرې ذکر کوي. اول نمبر خبره چې بیت الله بنیت للتوحید فلم تشرکون به دا الله کور د توحید د فارا جوړ شوی وو نو تاسو پکې ولې شرک کوئ. او دویمه دا خبره چې نبی علیه الصلاة والسلام دا مبشر د ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه دعا غوښتلی وه نو تاسو ولې نه منئ. او دریم نمبر توحید دا مسله خو د ټولو انبیاو مشترکه مسله ده نو ولې تاسو توحید نه منئ. بیا روستا اتم نمبر اعتراض هغه به تحویل د قبله سره جنن دې طرف ته مونږ کې سبا دې طرف ته هغه وایي زه د الله د امر تابعدار یم الله له مشرق هم دې طرف د مغرب هم دې الله ما ته کوم طرف ته وایي زه به هغه طرف ته مونږ کوم. او نهم نمبر اعتراض وایي ته مونږه د بتانو د عبادت نه منع کې او ځان له خو په صفا مروه کې منډې وخې آلتی بوتان پراته دی نائله و اصابو او تا داغی نا چکری لگی اللہ رب العزت داغی جواب بکو چی دا خوش آئر اللہ دا صفا و مروا منگا دا بوتانو نمن دینو خو بوتانو عبادت کو تاسو کوئی او دا تاسو دا دینا غالی بچی تی غالی و دون تی غالی خواندان و خزی تی غالی دا خو منگا نگوارو دا ستاسو غلط سپتو ندی. او بیا رستا اگر دعوه دا توحید بیا پا تکرار سر بیانهی و الهو کم الهو واحد پا غیباندی ات دلائل ذکر کئی لکه مخی یا ایوها الناسو عبودو پا غزه کی پینزه دلائل اللہ رب العزت پا دعوه باندی پیش کرو بیان کرو دلتا پا غا دعوه باندی ات دلائل بیانهی ترقی پا ما سبقه باندی. اول نمبر زمکی اسمان پیدایش مار کرده ده اختلاف دشپی ورزی زر اولم کشتای در پا عبور که زر چلو ما داغی پایده منافع تاسو اصیله وی او داسمان نتاسو رو بر آورو ما پا دیس را گیاگانی را زرگونو ما او داغ شانتی هواگانی چلو ما اغا وریزی چی اغا داسمان و دزمکی پا منز که روانی دی وی پا دی که داغ چا دفار نخیدی چی اغا قل منده او فویده. بیا زجر کئی آغا شرک والاو دفارا زجر دے پا دی دلائلو نروستا اللہ رب العزت آغا سمرا دا دلائلو بیانائی. او بیا زجر پا تبریئے دا عبدینو دا معبودینو چا عبدین با قیامت پا رزوئی چا اللہ منگا دینا بیزاریو اللہ دیو لدو چند عذاب ورکا. بیا رٹنا ورکئی پا آغا شرک پاشر کی فعلی باندی چی نظر دا غیر اللہ منفتی باباگانو تا مپیش کوئی. بیا دا غیر روستا اغا دویم ایسا ختم کی او دریم ایسا چی اغا جہاد پی سبیر اللہ تعالی 176 نمبر آیات تفوری دویم ایسا ختم دریم شروع چی پاغی کی جہاد بیانی گی الله رب العزت پر دریم ایسا کی اغا دری غٹی خبری بیانی. اول نمبر تحذیب الاخلاق مجاہد سڑے دخپل زان تربیت کون کے بھئی. او دویم نمبر کیا اغا سیاست مدنی او دریم نمبر تدبیر المنزل او بیا پاخر ہے کی ترغیب الالجہاد تورکی ناول نمبر تهذیب الاخلاق خپل ځان به برابرې خپل ځان اصلاح به کې مجاهد سره به ټریننګ شدای آغا با صرف سنی بینی بریخی چی نور دسن خبر نی نا آغا با ده لس قوانین و ماتحه تی آغا پینزو تعلق ده عقیده سره ده پینزو تعلق ده جوارحو سره ده آغا پینزو ده ایمان بالله بی ایمان بالاخرت و ایمان بالملائکه و کتاب و نبیین پینزو تعلق ده جوارحو سره مال بد الله بلار کی خرچ کئ پابندی د مانزه با کئ زکات باور کئ وادی پوراواله با کئ صبر با کئ په تکلیفونو ضررونو باندې پدې باندې با صبر کئ. دویم نمبر سیاست مدنیه د ملک د اصلاح د پاره الله رب العزت سلور قوانین ذکر کئ چې ملک پستا حل سمیږي معاشره بستا ال سمیږي د سلور قوانین خپل کئ. اول نمبر قصاص من الظالم د ظالم نه چې بدلا غسته کیږي نو دې ملک به امن او امان راځي په دې معاشره کې به امن راځي. دویم نمبر تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مال د شریعت مطابق تقسیم وا دا شانتي وصیت هم د شریعت مطابق کوا جنگ جګړې به ختم شي. دریم نمبر جهاد لذین روجن ساعتن پیز نظام الصوم روجه دې ننی ولا نو خیټای بدن جوړ شي ګرځې دې بنشي روزه نیسا دا شانتي سختی په ځان باندې تیروا چې jihad د پاره تیار اوسېږي. سلورم نمبر نه انل ارتشا رشوت تکمل کې اغسته کېدو نو دا هغه ملک حالات با درهم برهمی هغه ملک به چرتم نصیب کیږي ځکه چې ډاکټر به په پیسو باندې ډاکټر شي او دا شانتي استاد با پیسو باندې استاد شي ناغه زما استاد بچی ته سبق سو خای ډاکټر با هغه به انجکشن څنګه ولګی هغه مریض لا چی مریض بخمړ کی نو مل حالات با برباد شي. بیا هغه تدبیر المنزل دریم نمبر د کور د اصلاح د پر الله رب العزت اتلس قوانین ذکر کړي چې د کور مشر به د اتلس قوانین پلین او علاوه د کور نظام و چلای. اول نمبر د کور مشل با بخیل بنه یغه به خرج کئ مال بنه گئی. دویم نمبر د کور مشر با شجاع او بهادری. دریم نمبر د کور مشر با احترام د اوقات مقدسه او کئ. سلورم نمبر د کور مشر با جوارګر او شرابی بنه سیګریټی بنه. پنځم نمبر د کور مشر با اصلاح د اعتمادانو کئ اعتمادانو خیال بساتی. شپږم نمبر آغا کور مشر با مشرک نه ځان لالی نه بچی له اخلي نه به خپل خور لور مشرک له ورکی. اووم نمبر مسله دا غزینه به منع کیږي چې الله ته منع کړی لکه څنګه چې حایزه زنانه د هغې ته راتلل ممنوع دي نو دغه شانتې نور بې قیاس کا. اتم نمبر مقصد د جماع طریقه د اتیان د نسا ښځې ته راتله کې هغه طریقه یاده کا او مقصد یاد کا عجیب اسا مقصد دفارا از ایتیان للنسا کوما. او نهان نمبر مسئلہ دا حلب تعظیم دا اسم اللہ تعالی. لسن نمبر مسئلہ دا الہو دا طلاق و عقین زن خبر کا. او دا شانتی یو لسن نمبر اغا طلاق خزا چی پدوین پیر باندی طلاق شین و بیاور تا هم رجوع کولی شی دغی مسئلی نمزن خبر کا. دولسم نمبر مسئله د رضاعت او مسئله د تی ور کولو هغه د کاغین ځان خبر کا سینا چې تی باندې دو کسان خپل لګولي او بیا د هغه نکاح وشي نو دا حرام ده نکاح نه کیږي. دیارلسم نمبر حکم د عدت متوفا عنها هغه دیارلسم نمبر عدت د هغه خودی چې خاونه مړ شي هغه به څومره عدت تیرایي. څوارلسم نمبر د ریښتې کولو طریقه یاده کا. پنځلسم نمبر بیان د مہر هغه مہر خزا واخلي هغه د پاره څومره مہر پکار دی طلاق کړی شي هغه سره میناشو څومره پکار دی نه میناشو مہر نه دی تړل شي هغه د پاره څومره پکار دی. څوارلسم نمبر د مازه خیال ساته د مازه حفاظت کوا. ولسم نمبر د وصیت خپل خاون دا خبی پا بارکی چی یو کال پوری بدا دا کورنا نو باسی اتلسم نمبر خدا طلاقش نغیر کاما خسا ورکا تش لاس پرین دی پاخره کی بیا اترغیب الالجهاد اصل مسئلے تا ترغیب ورکی چه جهاد کوا مستاخور لربا پا حیاء و پا عزت کی ستا کلی بفا آمن کی اگا کافران دلازان بفا تامنی نشیرات لی بیا دا غیر فارا با امیر ضرورت تے جهاد تے پا هر کار کے نزان لیا مشر جو کا لکا سنگ چی امالی قو امالی قرات لو فغا شمیر علیه صلاة و السلام با قوم باندی اول زمان دفار مشر مشر تالوت علیه صلاة و السلام وگرزیدو با شرائط دا امیر چه امیر سید با ساده نی آغا با غصر با علم ورسری آغا با طاقات وری آغا با همتی درپوک انسان با نی لکسنگ چه تالوت علیه صلاة و السلام بو او بیا واقعا د تالوت علیه الصلاۃ والسلام او د جالوت بیان کړی دا چې جالوت امردار کو داوود علیه الصلاۃ والسلام او الله تالوت علیه الصلاۃ والسلام نه فتح ورکړه پھر چې وی تلک آیات الله نتلو علیک بالحق دا د الله آیاتونه د پیغمبر په تامه لسته کیږي په هم جنگی پیغمبر نبی علیہ السلام په خپل معجزم جنگی پیغمبر یما د جنگ د پار راغله یما بیا اگر سلورم حصا کی اگر انفاق فی سبیل اللہ تعالی اگر اللہ رب العزت بیانی دا 253 نمبر آیاتنا چاگی کی سلور حصی دی اولا حصا فاگی کی سلور بابو ندی اخیر ایسا انفاق پی سبیل اللہ تعالی پا دی کی سلور بابو ندی اول باب دا 260 نمبر آیات فوری دے اول آیات کی ترغیب الیل انفاق دویم آیات یا دل کرسی دا پاگی کی مسئلہ دا توحید سرد اللہ سو دلائلونا او بیا بیان دا اصحاب الرشد اصحاب الغی والا نرست اللہ رب العزت دا کامیابی والا دا گمراہی والا مثالون ذکر کئی علا طریق لوف نشر غیر مرتب فکار خدا سوا چاولے دا غصاب الرشد والا مثال بیان کرے خدا شیڈ ارغد مرضی و نمرودو دی وجن دا غم مثال اولا ذکر شو نو آغا بیان دا مناظری دا ابراہیم علیہ السلام و سلام بل طرف تا دا قمق الخنزیر خبیس چا آغا نمرود دے او دویم مثال دا عزیر علیه الصلاة والسلام احیاء الموتا او دویم مثال دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام اغم هم پدا غا طریقه و او بیا اللہ رب العزت اغا دویم باب شروع کئی شفاقی کی 15 شرائط بیانی اغا یو شرط فا امر فا انفاق باندی دویم شرط چی اغا دویم او دویم شرطون اغا سلبی آغا بے ثبوت دی آغی نظام بچ کا چه آغا احسان دی او تکلیف دی زباطل او تکلیف چالا مور کوا سلورم کنزم آغا ثبوتی دی چه آغا تثبیت من الف و سیهن مال خرکے در ازاد اللہ دا پارا خرش کوا او دا ثواب دا پارا خرش کوا بیا درین باب شروع کئی درین باب کی آغا وہ مسئلے بیانائی اول نمبر فرق پا منز دا الہام رحمانی و دا وساویس و شیطانی دا فرق بتا تا سنگا معلومی گی دا چکلتا دا اللہ حکمت و فویتا حاصل کی مدا بتا تا ملاوی گی دا فرق بتا تا معلومی گی مدویم مسئلہ بیان حکمت ازدکا درم نمبر قرآن ازدکو زلکی دا صداقی نیت وکو نبیا ورکا نظر ولیف و نزورهم بیا غنیت کتا کرے وغد نفلی صدیقی و نو پخکارے ورکی نو دا دیر خدا او کاغت چرد تا پٹ ورکلا نو پہوا خیرون لکم اگر دیر زیادتا بہترین و دیر خیر والستا دا پارا دا او بیا بلا مسئلہ سلورم نمبر چی حکمت ازدکا او بیان دا حکمت ستاکار دے و دا عظمت دا رحمان دے بیان ازدکا بلتا بیا وخایا بیا غزائیون دا مساری پوفی گنا آغا اللہ رب العزت بیان کری دی بیا مال خرکی اوقات عمومیتو او حالات او هر وخت هر حالات کې مال فرض کواد بیا دریم باب راوړي هغه زجر ربا والو ته چې سود مکوا هغه رټنې بیان کړی دی داغې د پاره زجر دی او په هغه دویمه رکوع کې بیا هغه معاملات هغه آیت المدائن د معاملات باره کې پچ احکامات الله رب العزت ذکر کوي او بیا په اخره کې لله ما بالسماوات سلورم باب دا خلاصه د ټول سوره بقره دا چې اول کې لله ما بالسماوات او ما فی الارض فدې کې اثبات د توحید او دویم نمبر آمن الرسول اثبات د رسالت او لا یکلف الله انفاق فی سبیل الله تعالی او ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته دا جهاد فی سبیل الله تعالی او دا کول بیا په اخره کې په دوو جملو کې راځنه کړی دی چې انت مولانا په دې ټول صورت مقصد هغه اثبات د توحید چې مونږ د الله توحید وپیژنو او فانصرنا علی القوم الكافرین او زمونږه امداد وکړی شي په کافرانو باندې چې هغه جهاد دی نو په توحید باندې رسالت قیاس کا په جهاد باندې انفاق قیاس کا نو الله رب العزت با تا ته پوهه درکړي او الله رب العزت دې